warso bo xamni fogo ko won sax wa min zalika bokku ne ci lolé as-sadaqatu saraxé saraxé dana tax yalla bari so warsak qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni as-sadaqatu saraxé tun mi day doli ar-rizq warsak wa tasjidu tamay doli fil khumru ci dunduga ah yonent bi ne saraxé yok sa warsak dol tawfan manam day tax guddu fan te bari warsak mom saraxé wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man amlaqa ku ñak fal yutajir na yahantu ila llahi jam ci yalla bi sadaqati ci saraxé neena ku ñak te bëgg womal di jëfëlenté yalla ci kaw sarax jami yalla yi tax bu dé sarax jami yalla yi mi ngi lebal yalla te bu ko yalla fayé rek koy fay lu jeexal lu jeex motax yalla di bari re wa qala waxna yonent bi salawatullahi tarali yalla wa salamuhu ak jamm alayhi yalla nek ci mom ni barakatul awwali barket alani as-sadaqatu moy saraxé yonent bi neena alal likoy tax am barké moy saraxé wa qala sallallahu alayhi wa sallam tubu tulen ila allah jam ci yalla wa tajiru ta ngeen jaxantu ilahi jam ci mom bi sadaqati ci saraxé tuhmadukum def na len sante wa tun sarota def len dimbele wa turzaqota def len wursagal yonent bi neena won na ngeen di tuub tay saraxé ndax yalla boy jeflenté ak mom sarax jamam ni nga melni kuy jaayante ko xamni da nga bari bénéfice moy bo dé tuub tay bari loy saraxé yalla lay wursagal wursag bu bari bari dimbele la sante la tax mu ne ko ndé lañ ko def wa minhu bokk na ci at tawsihatu yaatal njabot gi yawma hashura ci bisub hashura wa fil ayami ak ci bisi al fadilati ajgat ñena bisub yom bisub tamxarit nga yaatal njabot gi bu baax ci xewal ak mbolim bisi nga xamni bisi ñu fonk la ci l'islam bo ci day yaatal sun njabot ak jaami yalla yi defal leen xewal ci bisi yoyu day tax yalla bari so rek qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man wassaha ku yaatal ala hiyalihi ci njabotam yawma hashura ci bisub tam xarit wassaha kon yaatal allah yalla alayhi ci mom rizqa wa warsagam asanat atma kullaha lepa muni hadith ba neena sang njabot bo len yaatal ci xewal ci bisub tam xarit kon yalla dana bari su warsal ci at momé wa min hu bokna ci aydan batay at tawsihatu yaatal ni jeli ci ñal aji togalé ci majlis ci jotaay ba ne bokku na ci taxa bari wërsek ku dik nga yaatal ko mu top lolou na tax yalla yok sa wërsek man nga ko yaatal rek non la yalla fay yaatal sa wërsek qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wasi yaatal li jeli ci ka ñeel sa ji togalé yi wasi ko ni yaatal allah yalla rizqaka sa wërsek xalé ka ci yow ki nga xamni mo bëgg top ba mo nga togal boko yaatalé mu yaatu yalla fayal yaatal gogi dal yaatal ci wursu yewitam wa minhu bokk na ci aydan batay qira'atul fatiha di jang fatiha wal ikhlas ak ikhlas wa ayatul kursi ak ayatul kursi wa suratul qari'ah ak suratul qari'ah wa surat inna anzalnahu ak saru inna anzalnahu inda dukhul man ci gefa dug bu karga wa salam ak nu ala nafsihi ci bop bu ahli ak ñaan inda dukhul man ci gefa dug bu karga fa duggu ci kër nga ay dañ batay ne bokku na ci taxawari wër sak bay duggu sa kër nga jang yi mu la wax muy fatiha ikhlas kursi yu suratul qariha ak inam sallahu ak bo duggé ci kër nga wax assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ñaan yalla sot na jam ak sawatur ak bo leen jam yalla yu bax yi ne loolu li dana tax yalla yok sa wër sak ومن قرأ كو جانغ سورة الواقعة سار واقعة كل ليلة جيغي بودي لم توسيب فو دوكو جات فاقتو نياك انا ام كو ساحل بودي بنا نغا جانغ سورة الواقعة نينا دو نياك موك نياك دو لال قال هو وخنا كو في كتاب النورين جي تيب النورين وقال الغزالي في المنهج نفع لم قمل بأني جنا كمان سألت اللاجنا بعض مشايخنا لين سلو سرنجي amma wis la nga xamni yaqtaadu dana ko baxo awliyauna sunu kilifa yi ni qira'ati suratul waqi'ati jang saru waqi'a fi ayyamil khusrati ci jamono ñak alaysal muradu ndax nit lañu nam bidalika ci lolé ay yad fa bu jigné allah yalla ta'ala kawena ashiddata tartarba hanu mulis ñoon way wasihati mu yaatal xalehim ci ñoon bi sey ci dara mine dunya ci aduna halama ci kaw li nga xamni jarat dawna bi ci mom al hadatu ada kon fa kayfa tasihu nakalay wéré iradatu matahib dunya namu bagasu aduna wala namu xewelu aduna bi hamali akhirati ci jifi al akhirah al qasali ne dama laaj ne kenn serigne ci ne ko waaw man day dama gis ñu bax ñi ñi faral di jang lu melne suratul waqi'a yene ci wursugu aduna ak yalla yaatal leen ci aduna te lolu boko defé day melne ko dañu jëf jëf al akhirah te namu ci aduna doom ndax lolu defé nge manes nako def fa qala mu wax fi jawabi ci tontam rahimahu yalla nako dolle yalla allah yalla ne ma ma'nahu mahnam lolu moy andal murada naka namel ba minhum ci ñoom ay yarsukahum modi mu wursugale leen allah yalla ana hatan ak doylu aw quwwatan wala katan takunu bu dana nek lahum ñeel leen hudatan di jumtukaay way di xarokaay ala ibadatillah ci jaamu yalla gi taala kayna wa quwwatan tay katan ala darsi xil bi ci jang xam xam boobe wa hadhihi tali man nayt wa hadha tali min jumlatil khayr ni ngi bok ci mbole mi yew doona dunya ci dul aduna yana mulima bo de wut aduna te ko defare alakhirah dom lolou kon yow beggo aduna alakhirah nga beug te ñoom bo gisee ñu jang sar waq xam baay mel non ñukoy def ndax am wursugu aduna dañu beug lay nekk ci lu bax ci xéetu jangu yalla xéetu gëstu xam xam ak tassare ko lolou lañu bëgg am ak yaatu buñ ko mëne bu baaxa baax bi aduna kesse taxu ñukoy def te nak jumtu kay ju lay may alakhirah nak lolou kon alakhirah la waye du aduna te wa'lam qabl nani an hadhihi sirata naka bi dakhalin te akhni ma ngi djublu qira'ata hadhihi surati jangu li sar inda shiddati fatar tarba fi amri rizqi ci biru wursak wal qasas ci ak ñak inma hiya naka mom shay'un dirla waradat mom ratna bi ci mom al akhbaru khibaya al ma'thurati di netli an nabi jeli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hanis sahabati jeli ci sahaba ya hatta anna ibn mas'ud banaka ibn mas'ud radiyallahu anhu hina hatiba ci waxtu nga xamni yeddef nako fi amri wala di ci birum ay domam iz gir lam yatruk bayut lahum ñeel len shay'an dara min dunya ci aduna xala wax na ne laqad khalaftu bayyana lahum ñeel len suratul waqi'ati saru waqi'a intaha te neena ko lolu ñu def di jang lu melne saru waqi'a ci guddi ndax baña ñak ene mbir lu mo xamni lu saxla ci hadith lu saxle itam jeli ci sahaba ya ak na ci ibnu mas'ud mom nga xamne sahaba bu siiw bu bax la moy do genn aduna ñu nako waaw sa doomi do leen di bayel mune a baye na leen sar waqi'a ne kon bi ndey jang sar waqi'a guddi gu nek rek lañ waxon du ñak nga setlu wa nak leemu ne fi amri waladihi waye xam nga ne walad dañ koy wax jublu ci kenn diko wax jublu ci mbolo ba tay da ci jublu mbolo nak motax mu tekki iz lam yatruk lahum delo ci lahum del waxat laqad khalaft lahum fa jublu fofu ci walad ji mbolo motax muy ay domam wa fi kitabin nurayni nek na ci kitabun nurayni adna mo nak ko xamni qaraa jang na suratal muzammil saru muzammil dafa ko ji allah yalla han walis ko al husra ñak fi dunya ci aduna wala akhirati wala akhirah mune kitabun nurayni wax na ci ne suratul muzammil boko jange rek yalla dox sa digënté ñak yaa yalla fegal na ñak faaw aduna ak alakhirah kon man nga ko jangul te fas ko ja donte ben yoon lay baxna wa mimma bokku na ci la nga xamni ye juru dana ñor di arisq wërsek ay dal batay katratu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ene bokku na ci li tax yalla andil na wërsek bari na sabal sabal gi nga xamni neena nako odis bo waxe ñaari bar la yo xamni waaf na lol ci lambi te bis lo ci place buñ ko dé pécé bo ligé ci bis pench te yalla sopp ko lol muy ñaay baat yalla sopp moy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim loko gëna bari lek yalla gëna bari so rek fa inna hanaka mu sax tasbihul qalaiq moy sabaluk mindafani wa biha te ci mom yu saxona li def li wursagale wax ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mom le midé fi yalla yi di sabale te moy tax sax ñu wërsegal leen xam nga sun borom neena wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi lo gis lu tuttu ma ngay sabbal yalla muy nak wayru wa def ni netlina annaha nakalay khisaba naka njangat la modi ma khusidat gobe fut shajaratun gen garab illa bi tarkiha ndare ci ak bayem at tasbih sabal ga mune wax ni sax garab go gis ñu folet ko ba ñu dok ko rek dafa baye sabal manam baye gam baye sabal lako yalla natto ñu folet ko mom garab gi ba ñu dok ko wa min fu bok na ci ittikhazul ghanami japp ay gatt ndax fa khad wara dorat na fil hadith ci hadith ni anna fi kulli shati naka nek na ci bepp gatt barakatan barke ana bok na ci taxa bari wursak wutu jur waye da ko jagne ci gatt muy xarak bay ndax neena yarantu neena won gatt bu ne yalla def na ci barke gatt bu ne barke nga ci kon nak so wute gatt mu def mu am barke nga wuta benen yim jibral di bari lol wa min hubakna ci tasmiyatul waladi tudde dom ja muhammad al muhammad aw ahmad wala ahmad intaha am jene ci kitabun nurin lay waxna intaha wa manam tudde sa dom muhammad wala ahmad lol dana tax yalla bari sa barak wa fihi aidan nek na ci mom batay wal hilatu tahima fi salamati ci mucc na afat ci gakke nak mom qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man salla ku julli salata subhi julli suba fi jamaatin ci bolo suma yadkuru top dana tuddu allah yalla ta'ala kawena hatta taplu ha ba fenk ash-shamsu jant bi suma salla top mu julli arba rakaat ñent raka la yadurruhu du ko lor shayun dara min khalqillah ci minde fi yalla ta'ala kawena min sahatihi tambale ci waxto wowe tambale ci waxto wax til ko wowe ila misliha ba ci am kemam min al-ghadi ci aluksa neena bo bëggé mucc nak bokku na ci li taxa mucc li yonent bi wax ci hadith bi bo xane bo julé suba te julé ko ci mbolo sax ci tuddu yalla nak ba nafile dagan ba jant bi fenk ba nafile dagan way bu jant bi fenké rek ba yëkëti buñu toll ñett mëter bu dé fi nak mom waxtu ñu salatu bo ci téggé waxtu genn wal rek xamal ne kon dana fekk jant bi fenk ba nga mëna nafila niki bo nekké ci fa do mëna xol jant bi jappal ni mom rek bo fin defo sax waxtu ci la to dal mini ba dal boko jappé ba tégat ci waxtu genn wal rek dana fekk jant bi fenk mom ba nga mëna nafila su baba nga julli ñent rak neena soko défé yalla na la mussul ci lepp ñu loré ci waxtu wo nga ko défé ba muy del ci alexa kon ku julé suba ci mbolo sax ci tuddu yalla ba nafila dagan nga julli ñent rak yalla mussul ci lepp ñu lor da balé ci waxtu wo nga ko défé ba muy del ci alexa قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا نتي بي نينا يقول داي واخ الله يالله تعالى كاونا يا ابن ادم يا دومي ادم اذكرني ديما تود مي ديما فاتليكو من بعد صلاه الفجر تي غناو جولي فجر ساعه تن وقت ومن بعد صلاه العصر تي غناو جولي توكسان ساعه تن وقت اك فيك كون ما فغال لا ما لاغا خامني بينكما نيك لا سين ديغانته يا نتي بي نينا سون بروم داي واخني يا دومي ادم fexel ba gannaaw julli suba julli fajar moy julli suba nang ma tuddu fatlikuma abbo abdir gannaaw tok sa mbete nga def ko soko defé dana la fegal lepp lu lor ci digënté suba ngon ak suba ngon suñu dal nang ma fatlikou yow doomi adama ji boko defé dana la fegal lor yi dox digënté suba ngon wa fil hisni al hasin nek na ci al hisni al hasin li dimashqi ñal ad dimashqi man salla ku julli al fajr fajar fi jamaatin ci mbolo suma qahara top bu jek yadkuru di tuddu allah yalla ta'ala kayna hatta tatna ha ba fenk asam su jant bi suma salla top bu julli rak hatay ni ñaari rak kan ko mu nek la ho ñal ko ka ajri hajjatin niki yoonu aj wax murid ak umra tamatin yi ajmat tamatin yi ajmat tamatin yi ajmat fañu ci hadith ba tayon tigi fedle ko nonu moy bo julle julli suba ci mbolo kana ba nga tok nga di tuddu yalla ba jant yi fenk ba nafile dagan da dal julli ñaari rak suba ba nga am tiyaba yi ko aji humra ba da ko fedle tamatayni ci hadith ba wa fihi nak na ci batay al hisnul hasin ne ma min adamiyin amu ben doomi adama illa li qalbihi da nga xamni ñeel na xolam baytani ñaari nek fi ahadima nek na ci ben ci ñoom ñaar al malaku malaka wa fil akhir nek na ci bëgg dess ash shaytanu shaytané wa idha zakara bu tuddé allah yalla ta'ala tawena xana sa bu sutrulu mom shaytané dal di daw xana sa bu daw sutrulu wa idha lam yadhkur ngeen tuddut allah yalla wa dha hatek الشيطان شيطان من قاره او سالم سال نكون من جون بيتي يوي خير ام سال تربي من خار لولم فوفو تي سانو في قلبه تي خلم با ووسوسه تي مو جخ جخ له نيل كو من نينا ني دومي ادم بو جيس خلم دا فا ام نياري نيك انا خلم دا فا ام نياري وخ بن بي ملاكا كو فيتي و بن بي شيطاني سودو تود يالا اك فاتليكو يالا شيطاني دو ام دول دي داو day dal daw fofu sax ko ni jema yakal dara waye su fatte yalla rek mom setan dal di def jefum dal di jël gi ben aw sallam tek ko ci xol ba di jax jax rek nak da bëgg wax ni min qar day firi aw sall dañ ko xolaat nak fañ ni saraay hadith ba ci téré hadith yi ba xam ndax aw sall lañ ko firi wala ñox waye deme nonu wa fi kitabin nurayni lil yamani tek na ci kitabun nurayni lil yamani ñal al yamani ni waqala sallallahu alayhi wasallam man batak fanan ala tuhrin ciglab batakon fanan ma ho and ak mom malakun malaka yahfazuhu mom dana ko wattu min kulli afat ci bepp gak mune mune yonenti bi neena ko fexé bu fanano ak lab waw ko nga tud rek dal li japp fanano su bawa de yalla lay bolé ak malaka mo xali mo lay sab ben gak len lu ay dula jégué waqala muné man akhazaku japp maddu jahahu abta dugayam faqara'ati mu jang suratan awsar min kitabillah ci tereb yalla wi hazza te do jallate mu mag wakala kun wakil allah yalla bi ci malakal malaka yahfazuhu mum dana ko wattu wa yahrusuhu tem ko wattu batay min kulli shay'in ci mep bir yudhihi mum dana ko lor hatta yantabiha bu muy yaw min nawmihi ci nelaw leneen bo de teud dalal jang awsar ci alquran rañu ñen wo jang rek baxna yalla dalay bolé ak malaka mo xamné mo lay watu dina sam ba kala nga yewu ci sa ñew yoy dara la lor wa qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma min rajulin amul ben way yata saddaqu bi dun salaq yawm ci ëpp ci wala laylatun ci agenu guddi illa wa khudza dare bu watof ko min ay yemo ta ci muy faatu min la doxatin ci matu jaan aw hadmat wal ab mabbu dal mabbu ci kawam niki tabax aw yamoto wala muy faatu baxtatan ci bete bu tay mo yonenti bi neena bo xese sarax yi mo xam guddi la mo xam beccel la rek yalla do la musul ba li matti niki jaan wala li mabbu ci sa kaw niki ab tabax ba dara wala deex bu bete yepp yalla la ci musal bo xese sarax ci beccel ba guddi yalla musal la ci yoyu wa fil i'tisali nek na ci doru ani nasi wonis nit ni assalamatu mucc fi dini ci dine wa dunya ak aduna li anal munhasila ngir nak aji daru ja iza lam yar dem yisut al mahasi ya moya wala mi xlam te yegut bi ha ci ñoom lam yejib du war xal ci mom al abdu digle bil ma'ruf ci lu bax won nahi ak tere ani munkar wonis lu bon wala bi wa xast def ko jappe bi ha ci ñoom mune nak bo bëgg yu mucc nak da nak li ci gëna yobbu moy fexé daru rek daru dal mom boko defé nga mucc ci aduna mucc ci alakhirah ndax bo xasse jaxaso lene nga gis lo xamni xetu bu yalla la do ci saña dëndir lu war nga ci waslu aq bo ci mané wax wax ca boko mané dind ci doole dind ko ci doole so ci mané wax wax ca bañ xamni li ayna len lu bax ma dind ko bëdé lu bon nga ayé ko bu fekké né mëno ci doy nga dal di gaaw takkani ko ñoña te sikku ci sa xol mané lo na xeyna bo bëré won ci ben bëré bu gisoo may ya kon digle ak ay ba dara la ci fekk lu ñu war kon bo war gor dal lay wacc ay ni wax ci tambale jaxaso fa war goro dal di kallu ci saw nos nga xamni wal mahasi moy kulluha bole sen bay nes nay ni nek ni digante yar ti al wahdatu wet ga min ha ci ñoom aslamu mo gëna mucc wal aslamu mo gëna mucc min ha ci ñoom dal man nga ne xetu mo yalla yi mom foko fekke rek bo tut mucc dal di jafé ndax man na bo yexé ñu balé ci nga dal ci dara ñaar bi moy faaw nga war ko ay ndega man nga ko ay ah wa wax wa wax ci ak boko meun dindi ci dole faaw war ko dindi ci dole soko meun dindi ci dole faaw nga war ko wax man xamni li ay na mo xam dañu bayyi mo xam duñu bayyi bo ci dal lor ju metta mënu ci dara nga dal li gaaw daw dal li sori fofa lo lepp nak bu fekkone gisoko won kon ci tay gëna mucc dal la ci war wa fi sumti nek na ci nopi jullu salamati li ëpp ci mucc aw neena li ëpp ci mucc ñing koy amé ci nopi té so lamé dal ci lu amu tuyaba dal li ëpp ci mucc ci lañ koy amé wal haqlu aji xelu ji xoo mom الفاتن ما اجي خلو جي المتغافل جي اجي ريرنتلو انا لي باخ موي nga yew bo nopi tamel ni yew manam bi yew bo nopi te rerenté ni kenn do xamné ko yew nga yew ta xamé su len yew mi yew nga né lolou bako mané mo gëna noppalé wasabru muñ duyaun lér la waxu qubahu te ak mujjam al faraj moy wuñu ko ñakalé ina muñ bax na lol lér la go xamné lay gëna ci lu ndam te fo fekk muñ rek ak mujjam bëttene do manam lam doon mi ndey dañ na pare ñu yol ko bolu ci dafa def na wal yahfaz ak baar ci top way bu nga ko def yow ta wal tahfaz na nga wattu asraran nasi shakri nit ñi kulaha bolé seen wa tastur te nga sutural xamu baxum seen sik wa taghfir te nga jéggalé duno baxum seen bakkar wala tan xul te bu toxalé min ahadin tuké ci kenn ila ahadin jëm ci kenn shay'an dara yasuhu lol nako naqali min kulli fi'lin ci jep jef aw xawl wala wax yustaru ni def nako sutural wa yustahiyati de firus min zuhurihi ci feñam aw tahtaju wala ngay ajo ilal ihtitar jom ci jekki di balu min fu ci mom yow man ci ben bis lo lepp fal taj tanim fu nang ko tet fala xeyna de tiw fi di nek ci mom a neena sekre nit ñi du ko jema xamaka netli wat nit ñu bool mëne sutural nga lay sutural bañ leena jappal dara nga moy to toxale ci ke yobbi ci ke xéeti wax ba xéeti jëf jo xamné lu ñu rus la lu ñu neub la ma lepp lu ñu neub rek nga xamné mom feñal ko gënul rek nang ko moy to feñal jëlé ko ci ke dem diko netti ke bayu demé non lepp lo xamné tax ngay jéglu na ah baal ma dama rëcc dé lay buul tay duma ko def dé baal non tay duma ko wax lepp lu mel non dé ko moy to xamné lepp lo rëcc ko balu rek say bo tel ko sori légui légui wal hilm la yot watta anni ak def ndank watta anni ak tay dahiya di ñaar yi wote lañ li sawabu jëm ci juk aw neena lewet ak tay lu bax rek lay andi wal hajlatu yakamti wal qadabu ak mer yu risan dañi sabab dañi joxe anna na ma reccu ay neena yakamte bari mer ni ma ne ko bëgg mer dal koy fajj fi saata ñu yewu rut rek lay andi al ashya'u li moy yef ya ad dafihati aji jin lil masay bi ñal musiba ya al buhawinatu tay aji wayfa allah ñal le ene bëgg tudd ay yef yo xamne da lay fegal musiba ba musiba bu ñëwé tam da na ko mëna wayfal paru disé nona wa hiya ñoo as sadaqatu moy saraxé wa salatu ak julli wa imaratu al masajid ak dundal jakkay wal i'tikaf ak l'i'tikaf fiha ci jakkay wa an yaqul ajid muy wax ma li nga xamne sa nadhkuruhu khalsat nan ko tuddu insha allah taala ene bokk na ci tax musiba dal sa kaw ba bu ñewé tam wef bari na saraxé ak bari na julli ak bari na taxaw ci biri jakka ak bari na sax ci jakka yi l'ihtikaf ak saxo yi nga xamne mom lay bëgg wax nak ci ay jëriñ nga boole ko ci yoyep dana tax musiba bañ la dal ba bu dalé tam dal di wef وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه صرخه ترد دنا دلو القضاء دوغل با المنبر ما باي اجي دوم انينا صرخه رين رياي غو خاني منا فك لي الله اتي فكي بوك بول نكو سي اتي يمي فار مانا بوك ناخ يم خول الله ما يشاء ويثبت نعم لو خاندي جاخس دوغ موم دو دنج واي امنا سي يو خاندي اتي نكو ني واي منا دنج امنا نك لغي صرخه بوك ني سي منا دلو اتي غو خاني يالله جويلون نكو ومن يمكن أن يواعي صراحة من نقود الله وقال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم بمجي أبجلت كسار سانقن مسلم أبجلت توبا ملان كان كن منك فيه وسي الله جواتو يالا ما بقي اللي فيك دسنا منه جمم رقحة أو مرسول أو دوغيت نيان تبيني أنا بوجو حيث أبو جلت أبو يري بمنا سانقو اللي فيك يري بوبي num xar xar ba dess am morso itam li fek num yag yag rek yalla ngi lay sam ka ar ndax lolé nga defal sama ko julit ana bo xasse sang sa bokku julit bo xasse jox sa bokku julit am yéré defé yéré bo wa nga def dara donte solatu ko sax ndax da xar luté yalla dina sam ngir lola luté yow mi def lolu yalla dina sam ka ar rek ngir lola wa qala waxna itne as-sadaqatu sarahi fi shirri ci nabbu tut xew day fay qadaba rabbi merum bur bi wasadaqatu saraqi fil halaniyati ci lu feñ tubhibu day daq moy day dindi an sahibiha walis boromam sabhina juroom ñaar fukk mitatan ci ay deehin min suuy ci ñaaw ene saraqi wax du koko da ko laq fisalu ko day tax doom yalla ma gif saraqi go xamni koko da ko fisal nak man na fek juroom ñaar fukk deey ñaaw yo xam na na wacc ben saraqi bob man na ko fek wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bakiru nu ngeen di téle bi sadaqa ci saraxé fa inal bala anaka bala la yataqatta du jeggi as sadaqata sarax ben tamine nu ngeen di téle saraxé ndax bala ñew sarax bi dal dikoy téyé ba du jall ci ndax bala mom bu dé ñew sarax man ko téyé ba ko jeggi mëna jall wa qala alayhi salam dawo de len di safara mardakum seen way tawat bi sadaqati ci saraxé ba ahiddo ta ngeen di xaro al bala abala bi duhaay ci ñaan ene tamit neewu bu ngeen tawate yeen seen bop ba ngeen am ku tawat da ngeen koy fagne saraxé dana tax nga wërle saraxé lay tax wërte wërle kon ngeen koy fagne way tawati bala itam mom yalla ko di faral di andi waye da ngeen koy wajale ñaan ndax ñaan mom man na delo bala momit ba man nako wayefal bu xasse wacc wa qala alayhi salam ida adnabta ne bakar nga zamban bakar fa hajil nga gawe fi asrihi ci sawo moy ci ganaw sadaqatan sarah qabla an tanazzala ci jek mi wacc so ko defe tanazzala kon da donon ta tanazzala ci jota man nay qabla an tanzila ci jek mi wacc xale ka ci yow fuqaybatun bugal en tigne won bo defe bakar nga dal di gaw saraxe bala yalla danel dugulon sa kaw ndax bakar ba nga def dawul saraxe bo saraxe rek sarax ci mëna té leyal mi ron def ci sa kaw ci xéetu bugal ba du aksi wa qala alayhi salam idha nasalat de wacc na ilaykum jëm ci yeen haatun ab gak min samaay bay ko ci asaman sunifat kon wulba def kum han himaratil masajidi wulis dundalu jakkay han himaratil masajidi wulis dundalu jakkay su doone xan humaril masajid nak mi wulis way dundalu jakkay amune yonent bi neen won su mbugal ba lor bayiko ci asman jëm ci suuf yalla na ci mussal ñi nga xam ñu fété wo jakkay diko dundal ko top top jaamu yalla ci fu ci ñoom manam han himaratil masajid ji bind lay wax na ñu xolal ko ci téré hadisi bu xam non la wala han humaril masajid wala neneen ndax xam nga téré silku yi mom gis ci bu yor dafa jafé wa qala alayhi salam sittu majalisa juroom ben jotaay yi ma kana du nek al muslim ab julit fi majlisin ci ben jotaay min ha ci ñoom inna kan do nare bu dafa nek daamina di aji gaddu allah ci yalla ta'ala kawena ay limu ci num rek moy huwa mom fi riayati llahi nek na ci samu yalla wa damani akku gaddo ne yon tuug neena won juroom ben jotaay yi ñu xamni ben bo ci nek rek yalla la gaddu yalla la garante yalla lay ar yalla lay sam woru ko way moko war ci jamono awuluha aji jek ji alghasi moy aji xare fi sabilillah ci yoni yalla ene bere buñu yekete batul islam difa xare ku fa nek rek yalla war lu sax sam bu fekke da dogalon nak su bakkan des fofu itam xamne kon lolou ñu xewul la ndax da ci ajublu kon nga don shahid te shahid mom ci daraja yi magi la bok aw fi masjidi jamaahat wala ci jakkay mbolo ñaaral wa ngok paté néna jakk birum lu bo xamné bo fa nekké muy jakk yi mbolo rek yalla warlu sak sam ak sak ar aw hindo marid wala fa aji tawat bo nekké fa ko tawat mo xam nang ko sét ci mo xam nang koy topoto paté yalla warlu sak ar ak sak sam aw tabi hi janaasat wala aji top ak tad bo nekké ci neew di bok ci ñakoy julé ka yobbu ñukoy denc ay jamono xamné yalla mo warlu sak sam ak sak ar aw fi beuti yi wala ci negam patay bu fekke nekko ci julle ga yobbu ga yaangi ci nek nga xani mo genn aduna fofu itam loolu lu yalla bëgg la ko de yalla war lu sax sam ak sax ar aw hinda imam wala fa iman muqsitin ju ajmanu patay neena iman ju mandu bo nekke fa mom patay yalla moy warlu sax ar ak sax sam aman qara ko jang bax de salatul jumu'ah ci kanaaw julli jumaa wa huwa tafakkana mom talim mi ajlem yidi jilay ñaari tankam qabla an yatakallama ci jëkku bi wax al fatiha ta fatiha wal ikhlas ak ikhlas wal muhawwidatayn ak ñaari qul a'udhu subhan subhan juroom ñaar ci gannaaw juroom ñaar ahadahu kon musal ko allah yalla min ash-shu'i ci lepp lu bon dina jumu'ati tambale ci ay juma jojje ila jumu'ati ba ci juma ja al ukhra ci dess da ko ko fegal fi nafsihi ci bopam wa malihi ak alalam wa waladi ak doom yena aljuma bo julle ba salmal ni nga lebe won say tank nga xamni benk ra jego ko ana ni nga lebe won say tank ci torgaay julli gi rek noné batay jogo ca daal jang fatiha juroom yar yoon qul huwallahu juroom yar falakhina juroom yar da dalé ci aljuma jojje ba aljuma ñu delsi yalla lay musul ci lepp lu ay ci sa jëmi bop ji ak ci sa alal ji ak ci say njabot ni ci say doon wal yaqul nawakh idha asbaha ndem khayna wa amsa ak ndem gontuna نوخ لي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صبح مرات جرم يار يون ان سوخي اك بو غونتي نيو ما مانا صبح غون نغا وخ حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم جرم يار يون و جوليس مو وخكو بوكو فاتي تام دي في يانغي سوبو ريك نو فاتلي كو وخكو و جوليس ميس باتاي وخكو تي غودي كي سايو كو فاتلي كو تام وخكو